і його виблювало. Тримаючи в роті гарячу і гірку жижу, він дістався до туалету, упав на чотири, обхопивши очко руками, і продовжував блювати. З кожним спазмом до нього вже почала крізь сизину і каламуть повертатись свідомість. І Лямур розумів, що в цій дорогій забігайлівці його надто добре знають, можуть відшукати доброхоти, а вони обов'язково віднайдуться. І тоді вбивство Лоренцо та Мормона було полишене сенсу. Дивлячись у забльоване очко, він тихо виматюкався і відразу потягнув руку за спину, де стриміла беретта. Обтираючи рота однією рукою, викидаючи іншу, він упав на спину і побачив перед собою дівчину у жовтій сукні, обшитій рожевими і зеленими блискітками, що обтягували її худе, майже хлопчаче тіло, з рудим мелірованим волоссям, ворушкими карими очима, в яких плавав вощений полудень, із свистячим бездумом і ідіотською цікавістю, яка буває тільки у людей такого сорту. Зараз ця блядюга буде ввічливо говорити, удаючи із себе те місце, куди вона прийшла. «Вам недобре?» – тупо промовила вона. Потім притиснула пальці до рота. «Ой, розумію, але мені теж треба в туалет». «Проходь!» – захрипів Андрій, не опускаючи ствола, і з жахом ловлячи останнє слово, що загриміло чужим басом, ніби хтось гавкнув його з унітазу. «Сидиш, мала, тут. Вийдеш рівно через 10 хвилин. Інакше, само собою зрозуміло, я тебе пристрелю». «Будь ласка», – пропищала вона. Але по її обличчю не було помітно, що вона злякалась. Тільки зараз Лямур помітив, що її кумарило і трохи потіпувало. Але зовсім не від його беретти. «Добре», – сказав, підвівся з колін, витер хусточкою рота і потеліпав до столика. Томати, текіла, дольки лимона. Його знову знудило, але він проковтнув текілу, загриз лимоном, посидів, замовив ще, переплачуючи офіціантові, щоб пошвидше. Коли той уже був готовий відійти, Лямур шепнув над вухо. «Там у туалеті якась бецалка ширяється. Постарайся, щоб вона сьогодні десь заночувала». І тицьнув скручену руркою зелену сотню. Офіціант із виголеною до рожевого благообразною яйцевидною головою значуще усміхнувся. «Це Вєрка. Вона колись плуталась із Навахою, але після того, як Наваху злили, то бовтається за звичкою. Іноді за дозу її хтось з братви пропирає в туалеті. Зараз ми все влаштуємо». Андрій випив ще текіли, потім лишив гроші на столі, косячи очима на всібіч, поплентався перевальцем до виходу. Горілка вдарила в голову, але страх не приймався, а зависав скрізь густими кавалками, як оця спека. Він зупинився перед входом, чекаючи, що його хтось покличе, але нічого не трапилося, і він зарипів східцями донизу. Потім шурхонув у суху тінь під роздовбаними осколками і заліз до авто. Він сидів, доки водій вошколупився із старпером і волів би, щоб його хтось покликав, наче б так, що ось все повернулось на місце, його ніхто не хоче прибрати. Він сидів і думав, що, можливо, це була ініціатива самого Яшки, але навряд. І їдка пустота вощаного полудня із нерухомими постатями людей, які сьорбали брунатне світле пиво, пепсі, кока-колу, ужахнула його ще більше, так, наче він нахилився до пекельного казана і вдихнув його випари. Він знав ці місця й раніше, майже на пам'ять. Але зараз вони пропливали перед очима чорними масивами, обмитими брудними водами без риби, з рядами безликих домів на облізлих берегах, де тільки вночі починалося справжнє життя, де можна було пересидіти кілька днів, а там як Бог дасть.